corrent, sempre endavant, no pas enrere. Sempre endavant, i és que som com una fera, no ens aturaran. Anem sempre endavant, no pas enrere, no pas. Sé que juntes no hi ha cap barrera, perquè sé de què estem fetes. Yeah, yeah, tenim la de guanyar i somiar, i somiar. Yeah, I finna go get. I si estem juntes, sempre endavant, i és que som com una fera. We ain't playing with y'all. We ready to fight because we know who we are. Even though we might just fall and stand up, we'll be fine so it don't matter. Yeah, yeah. We gon' play, we gon' try, we gon' chat, we gon' shine. Yeah, right, finna go, finna go. Sé que juntas no hi ha cap.